الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعاء جدي إبراهيم صدق الله العظيم اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دانائی، فراست، نبوت عطا کی اور ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ان میں یہ کمالات ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا پھل ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری رسول کے لیے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے سلسلہ نسب میں سے ہو، تو میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے آخری اللہ کا نبی ہوں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ پوری ہوئی۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک مدت تک کوئی نبی نہیں آیا، جو نہ ماننے والے تھے، کافر اور سرکش تھے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے، جو قوم سمود ہے وہ تباہ ہو گئے تھے اور جو ماننے والے لوگ تھے وہ بچ گئے تھے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اسی مدائن علاقے کے اندر ہی آپ مدفن ہوئے۔ ایک وقت تک تو یہ ایمان والے لوگ صحیح رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی سابقہ قوموں کی طرح شرک، بدعت، رسم و رواج اور مختلف طرح کے اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو معبود بنانے لگ گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2160 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بھیجا ہے پیغمبر بنا کر۔ عراق کے قریب ایک علاقہ تھا جس کو بعض مورخین نے کلدان کہا ہے، بعض نے اور نام بھی دیے ہیں، یہ گاؤں ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اتفاق عجیب ہے کہ پوری قوم اس وقت گمراہ تھی جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، حتیٰ کہ آپ کی پیدائش بھی ایسے گھر میں ہوئی کہ جو پورا گھرانہ ہی بت پرست ہونے کے ساتھ بت گھر بھی تھا، بت بناتے تھے ان کے والد صاحب. اور شروع ہی سے نبوت سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز بری لگتی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں خود پتھر تراش تراش کر کے یہ صورتیں مورتیں بناتے ہیں، پھر ان کے سامنے جھکنے لگ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہیں. جب نبوت نہیں ملی تھی تب بھی فطرت سلیم کے نقطہ نظر سے ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. اور بھی جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، سب کا بچپن بھی نورانی ہوتا ہے. بے شک نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، لیکن قبل النبوہ بھی ان کی زندگی ایک مثال اور نمونہ ہوتی ہے. یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ امانتیں رکھتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے نبوت سے پہلے. ایک قوم تو بت پرست تھی اور ایک قوم آتش پرست، اور اسی میں کوئی سورج پرست، کوئی ستارے پرست، کوئی چاند پرست تھی. اور یہ کفر و شرک کا تو رواج تھا ہی اور عروج تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو اس وقت بادشاہ تھا وہ بھی بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. اور اس بیوقوف قوم کی حماقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نمرود نے اپنی خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ میں خدا ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو، جھکو، میری عبادت کرو. اور جن بتوں کو بھی پکارتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، تو وہ میرا ہی تصور کر کے تو ان کے سامنے بھی جھکو. جب قوم کے ضمیر دوستو مردہ ہو جائیں، بے وقوف وہ قوم ہو جاتی ہے پھر. اور ضمیر مردہ، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس سے بڑا بے وقوف اور بے عقل کون ہو سکتا ہے کہ خود جا کر پتھر پسند کرتے ہیں، پھر اچھے کاریگر کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس کا بت بناتے ہیں، پھر سجا کر عبادت خانے میں رکھ کے اس کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں. تو وہی پتھر جب پہاڑ میں تھا تو کچھ نہیں تھا، جب خود گھڑ کر بت بنا کے سامنے رکھ دیا تو اس کو خدا بنا سمجھ لیا. یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے، جب ضمیر شرک کر کر کے غیر اللہ کو پکار پکار کے مردہ ہو جائیں، سیاہ ہو جائیں، تو پھر کوئی بادشاہ بھی ان سے اپنا مطلب لے سکتا ہے. اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ تو ساری قوم اس طرح ہے تو اپنی خدائی کا دعویٰ کر لیا. اور پھر جو مخصوص اس کے قریبی تھے وہ پہلے جھکنے لگ گئے، عبادت کرنے لگ گئے، پھر بعد میں دوسرے کچھ دیکھا داکھی، کچھ ڈر کی شکل میں بھی عبادت شروع ہو گئی. دنیا میں 4 سب سے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت کسی حد تک پوری دنیا کے اوپر تھی. ان میں 2 کافر ہیں اور 2 اللہ والے ہیں، ایک نمرود اور ایک بخت نصر. ان کی حکومت کا ڈنکا تقریباً پوری دنیا کے اوپر رہا ہے. جو 2 دوسرے اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں وہ ایک سکندر ذوالقرنین ہے جن کا سورہ کاف 16 پارے دوسرے رکوع میں ذکر ہے، اور ایک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بادشاہی یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے جب انسان کی تربیت صحیح نہ ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی ہماری سلطنت ہے اور کبھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے، تو خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا۔ یہ ایک الگ پریشانی ہے کہ بادشاہ بھی خود الہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بھی بت گھر ہے، جو علاقہ ہے، ماحول ہے، سارے اس طرح ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی، تو سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دی کہ جو سورج پرست، ستارے پرست، چاند پرست تھے، اور انہوں کو مدبرانہ طور پر حکمت کے ساتھ سمجھایا کہ دیکھو، یہ جن کو تم معبود سمجھ رہے ہو ان کی حالت دیکھو، یہ تغیر تبدل کا شکار ہیں۔ قرآن مجید نے 7 پارے سورہ انعام کے اندر ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے والد صاحب کو یہ بات فرمائی، اے میرے والد صاحب، آپ ان کی کیا بتوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ اتتخذوا اصناما آلہا، پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں، پتھروں کو آپ معبود سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو اور آپ کے جتنے ہم مسلک ہیں سب کو گمراہ سمجھتا ہوں، یہ کیسے آپ نے اپنے معبود منتخب کی ہوئی ہے؟ یہاں پر علماء نے لکھا ہے دوستو کہ جب گھر کے اندر کوئی شخص نیک ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی سمجھ ہے، فراست ہے، اور دوسرے گمراہ ہیں، تو گھر کے اس فرد پر لازم ہے کہ دوسروں کو حکمت کے ساتھ حق کی دعوت دے، حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائے، اور ان کے سامنے حقائق کو رکھے کہ تو کو سمجھ کی بات ہے، کن کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکونن من الموقنین۔ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم شریعت کے علاوہ تکوینی علوم سے بھی نوازا تھا کہ جن سے قدرت کاملہ کی جھلک محسوس ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے کے بعد معرفت کا سمجھ آنا، یہ تکوینی علوم سے باخبر ہونا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ندی نالے، یہ موسموں کا تغیر، یہ بارشیں، یہ سارا نظام کس طرح چل رہا ہے، ان میں غور کر کے جب اللہ سمجھ میں آتا ہے تو اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے 4 پارے میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ یہ تغیر تبدل دیکھ کر یہ نیک لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یا رب، یہ آپ کی مخلوق ہیں، آپ نے ان کو پیدا کیا، اس کائنات کو، ان سورج، چاند، ستار، آسمان، زمینوں کو، بس یہ آپ نے بے وجہ پیدا نہیں کیے، ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں، اور آپ تمام عیوب سے پاک ہیں۔ فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھا دی تھی تاکہ ہماری وحدانیت کی تبلیغ کرنے میں اور آسانی ہو، کہ جب علم راسخ ہو، عارف ہو، علم راسخ ہو، قوی براہین ہو مبلغ کے پاس، تو بات کرنے میں اور آسانی ہوگی۔ 4-5 شرائط ہیں نا مبلغ میں، فصاحت و بلاغت ہو، کلام بیان میں اثر ہو تقوی کی وجہ سے اور براہین اور دلائل سے باخبر ہو تو پھر فائدہ ہوگا. اسی کو فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی یہ نشانیاں، یہ نظام ملکوتی جس کو میں کہہ رہا ہوں تکوینی نظام، جس کے ماہر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ ہم نے دکھا دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ ہمارے بہت زیادہ یقین کرنے والے بندوں میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب لوگ سامنے ہیں، ایک بھی ماننے والا نہیں ہے، مجمع ہے، بات سن رہے ہیں، اور جہاں کہیں میلہ ان کا ہوتا تھا وہاں بھی پہنچ جاتے تھے کہ وہ اپنی بات کریں، ہمیں بھی اپنی بات کرنے کا موقع مل جائے گا. تو فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. جب رات چھا گئی، تاریکی ہو گئی، ایک ستارہ جب نمایاں محسوس ہوا، یہ زہر اس ستارے کو اس وقت پوجا کرتی تھی یہ قوم، کہا اس کو پکارتے ہو، یہ تمہارا معبود ہے، کیا میں اس کو اپنا رب مانوں؟ ھذا ربی. فلما افل قال لا احب الافلین. جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو کہا بھائی جو غائب ہو جائے تو وہ تو رب نہیں بن سکتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی. تھوڑی دیر کے بعد جب چاند چمکنے لگا، اپنی جوانی میں آیا، خوب روشنی دی اس نے، کہا یہ تمہارا معبود ہے، کیا میں اس کو اپنا رب مانوں؟ فلما افل وہ بھی غائب ہوا جب، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. میں اس طرح کے، جس طرح کے تم معبود ان کو سمجھ رہے ہو، میں ان کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ تو خود گم ہو جاتے ہیں، تو گم شدہ کے لیے رہبر کیسے بنیں گے؟ یہ تو خود چھپ جاتے ہیں. میرا معبود تو وہ ہے جو ہر جگہ ہر وقت حاضر ناظر ہے. ان کو تم معبود مان رہے ہو تو یہ تو خود چھپ جاتے ہیں، حاضر ہی نہیں ہیں، یہ کیسے معبود ہیں؟ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر. فلما افلت جب سورج آئے، اس وقت تبلیغ کی کہ اس کو معبود مانتے ہو، اور جب شام کو یہ غائب ہوا تو دیکھو بھائی یہ بڑا معبود ہے، یہ بھی تو غائب ہو گیا. اور پھر سمجھایا دیکھو یہ مخلوق ہے اور اپنے کام پر اتنی پابند ہے کہ ان کو تقدیم تاخیر میں، اپنی تقدیم تاخیر میں ایک لمحے تقدم تاخر کی ان کو قدرت نہیں ہے، تو یہ تمہارے کام کیسے بنا دیں گے؟ اللہ کے آرڈر سے سورج نے جس وقت طلوع ہونا ہے، اگر سورج یہ چاہے کہ میں آج جلدی طلوع ہونا چاہتا ہوں، کام نمٹا دیتے ہیں، یا تھوڑا دیر سے طلوع ہوتا ہوں، تو یہ اپنے کام میں ذرہ برابر بھی مقدم مؤخر نہیں ہو سکتے. تو آپ لوگوں کے یہ حاجات کو کیسا پورا کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے معبود ہیں؟ انی بری مما تشرکون، بس جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بری ہوں. پھر اپنا مسلک واضح کیا، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطرنی، انی وجہت وجہی للذی فطرنی ملکوت السماوات والارض. میں اپنے اس معبود کو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس کو اپنا معبود مانتا ہوں، اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ میرا رب ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان قوموں کو حکمت کے ساتھ، جن کو یہ معبود سمجھ رہے تھے، ان کو سامنے رکھ کر ان کو سمجھایا کہ یہ کیسے ان کو سمجھ رہے ہو. آتش پرست کو سمجھایا وہ چراغ خود جلاتے ہیں اور پھر اس کے سامنے عبادت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, جلاتے خود اور پھر عبادت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دانائی اور فراست پہلے سے ہی عطا کی تھی, دل بیدار دیا تھا, ایسا دماغ دیا تھا کہ جو حق کو قبول کرنے والا ہے. دل بیدار پیدا کر, یہ خابیدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. دل بیدار پیدا کر, یہ خابیدہ ہے جب تک, یہ سویا ہے جب, حقائق سے بے خبر ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی, تمام ریاضت کا عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. جب یہ اللہ ہی کو اپنا معبود مان لے پھر اس کے بعد یہ دل بیدار ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گھر سے پیدا کیا کہ جو سارا گھرانہ ناموافق. یہاں سمجھنے کی بات ہے, بہت بڑا اہم پیغام ہے ہمارے لیے کہ اللہ کا کام کرنے کے لیے اللہ کی مدد شامل حال رکھ کے سنت پیغمبرانہ کے ساتھ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہاں ایک بھی موافق نہ ہو, بندہ سمجھتا ہے نا کہ دین کا کام مشکل ہے, ماحول خراب ہو چکا ہے, آج کل کے حالات صحیح نہیں ہیں, بات نہیں کی جا سکتی. میں کہتا ہوں اتنا مشکل نہیں, تین چار تو ہم مزاج مل ہی جائیں گے. یہ ایسی بات ہو رہی ہے کہ ایک بھی اپنا ہم مزاج نہیں ہے, گھر سے والد ہی مخالف ہے, اور کون موافق ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کا نام لے کر تبلیغ شروع ہے. قرآن مجید نے تیسرے پارے میں فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. دیکھو اللہ کی معرفت کی نشانی یہ ہے, رات کو لے جاتا ہے دن لے آتا ہے, پھر دن کو لے جاتا ہے رات لے آتا ہے. تخرج الحی من المیت, زندہ کو پیدا کرتا ہے مردے سے. آسان بات تو یہ ہے کہ نطفہ بھی مردہ ہی ہوتا ہے, اس سے کیسا خوبصورت انسان بنا دیا. پھر انڈا مردہ ہوتا ہے, اس سے کیسے چوزا پیارا بنا دیا. اور مشرک مردہ ہوتا ہے, اس سے کیسے مواحد پیدا کر دیتا ہے. جو دل اللہ اللہ کرنے والا ہے, حدیث میں آتا ہے وہ دل زندہ ہے. جو اللہ کی یاد والا دل نہیں ہے وہ دل مردہ ہے. تو یہاں تخرج الحی من المیت, زندہ کو پیدا کرتا ہے, یعنی ایسا کو پیدا کرتا ہے جو اللہ کو جاننے والا ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. من المیت, ایسے گھرانے سے جو مردے ہیں یعنی مشرک ہیں, اللہ سے بے خبر ہیں. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, اور مردے کو پیدا کرتا ہے زندے سے, جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا کیا ان کے بیٹے کنعان کو, وہ مردہ ہے. حتیٰ کہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی اہل ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نوح آپ کا رشتہ دار ہی نہیں ہے, آپ کی اہل ہی نہیں ہے, آپ کی بات جو نہیں مانی. ترزق من تشاء بغیر حساب, اور پھر رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, جتنا چاہتا ہے خوب دیتا ہے. داد اورا قابلیت شرط نیست, اس انداز میں دیتا ہے پھر کہ اس میں تعلیم والے فائلیں لے کر, اپنی ڈگریاں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں, اور تجارت کی باغ ڈور ایسے اڑتیوں کے پاس دے دیتا ہے کہ جو دستخط کرنا بھی نہیں جانتے ہیں. اس کا نظام ہے یہ. تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو سارے مشرک, علاقہ مشرک, بادشاہ خدائی کا دعویٰ دے رہا ہے. بس اللہ رب العزت فرما رہے ہم نے پہلے ہی, ہم نے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رشد و ہدایت عطا کی تھی, بیدار دل عطا کیا تھا, سینہ اچھا عطا کیا تھا, فطرت سلیم پر تھے. ہماری نبوت سے پہلے ہی یہ ان چیزوں کو برا سمجھتے تھے. علامہ رومی کہتے ہیں نا, نہ ہر سینہ را رازدانی دہن, نہ ہر دیدرا دیدرانی دہن. اس کے فیصلے ہیں جس کو چاہے دل ایسا دے دے کہ یہ دل اس کو سمجھنے والا بن جائے, جس کو چاہے نگاہ ایسی دے دے کہ اس کی نشانیوں سے اللہ کو سمجھنے والے بن جائیں. مشرق گھرانے میں, نمرود کے زمانے میں, کفر و شرک کی حکمرانی میں اللہ نے مشرق گھر سے ایک موحد اپنا نمائندہ پیدا کر دیا. فرمایا نہ ہر دیدرا, نہ ہر دیدرا رازدانی دہن, نہ ہر سینرا رازدانی دہن. نہ ہر سینے کو ہم اپنا رازدار بناتے ہیں, پہلے سینے کو صاف کرنا ہوگا, تزکیہ نفس کرنا ہوگا. نہ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. رازداری کے لیے سینہ بنتا ہے تب, نگاہ عشق بنتی ہے تب, جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہد جاری ہو جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جب لوگ ہمیں راضی کرنے کے لیے ہماری راہوں پہ کچھ چلنا شروع کر دیں تو پھر ہم لنہدینہم سبلنا, اس کے ہر طرف سے راستے ہم اپنی ہدایت کے کھول دیتے ہیں. پھر اس کو پھولوں میں بھی اللہ کی جھلک محسوس ہوتی ہے, سورج اور چاند ستاروں کے چلنے پھرنے میں بھی اس کو اللہ کی معرفت کی جھلک محسوس ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ کوئی موافق نہیں ہے, لیکن تبلیغ ہو رہی ہے اور واضح الفاظ میں اپنا تعارف بھی ہو رہا ہے. انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں ایک معبود کو ماننے والا ہوں. ایسا نہ ہو چار پانچ سال امام صاحب اپنا مسئلہ گول مول کر کے مسجد میں امامت کرتا رہے کہ یار کچھ یوں لوگ بھی ہیں, کچھ یوں لوگ بھی ہیں, ایسا نہ ہو مجھے کہیں نکال نہ دیں, بعد میں اپنا مسلک توحید والا یا فلانا ظاہر کریں گے. تو یہ غلط بات ہے, وہ بعد میں بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا, پہلے سے ہی مسلک واضح ہو, اپنا تعارف واضح ہو کہ میرا موقف کیا ہے, میں کس کو اپنا معبود مانتا ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی کو ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہراتا ہوں. مختار کل ہو, یا عالم الغیب ہو, یا حاضر ناظر ہو, وہ صرف اللہ ہی وحدہ لا شریک ذات ہے. یہ تعارف کرایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو سمجھایا, لیکن قوم یہ بت پرست قوم اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے, کیونکہ عقل سے ہاتھ دھو چکے ہوتے ہیں پہلے ہی, تب تو خود بت بنا کر اور پھر ان کی پوجا کر رہے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن مجید نے سورہ مریم 16 پارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تذکرہ کیا جو انہوں نے اپنے والد کو تبلیغ کی ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس گھر میں اللہ جس کو مبارک بنا دے, اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو, بھلے والد گمراہ ہے تو بھی اس کو سمجھانا ہے. اور یہاں انداز دیکھیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بات واضح کر رہے ہیں, سچی کر رہے ہیں, کھول کر کر رہے ہیں, کوئی گول مول نہیں کر رہے, لیکن ادب کا پہلو ساتھ ہے. اور والد صاحب نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا میرے بیٹے کیا کر رہے ہو, ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. یعنی وہ سخت لہجے میں پیش آتے رہے, یہ پھر بھی نرم لہجے میں پیش آتے رہے، یہی پیغمبرانہ سنت ہے. فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنی گفتگو میں، اپنی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر دیں. انہ کان صدیقا نبیا، یہ بھی ہمارے سچے نبی تھے. کیا تذکرہ ہے؟ یہ توحید کی بات ہے جو انہوں نے اپنے والد صاحب کو کہی. فرمایا اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کتاب میں اپنے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی کر دیجئے کہ بعد میں کوئی آنے والے یہ بھی کہیں گے تبلیغ مشکل ہو گئی، گھرانے ناموافق ہو گئے، ماحول سازگار نہیں رہے، حکمران بھی بے دین ہو گئے، رسم و رواج بھی آ گئی، ماحول بھی ناموافق آ گیا، دنیا داری بھی ہے، کیا کریں مولوی صاحب، دنیا میں تو رہنا ہے. اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنی اس آخری ہمیشہ رہنے والی کتاب میں اپنے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بھی کراتے جائیے. جب انہوں نے اپنے والد کو تبلیغ کی، فرمایا اذ قال لابی یا ابتی، کاش کہ آپ عربی جانتے ہوتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی اپنے والد کو، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے محترم ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے پیارے ابا جان، کن کی عبادت میں لگ گئے ہو، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں، معبود بننے کے اہل نہیں ہیں. یہ تعارف ہو رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی موافق نہیں. دین کی بات اپنی ذاتی بات نہیں ہے دوستو، کہ انسان کرے اور آگے کوئی مانے یا نہ مانے تو اس میں ہمیں ناکامی ہو، دونوں صورتوں میں کامیابی ہے کہ دین کی بات تو ہو گئی نا. یہ نہیں سوچنا کہ ہم اکیلے ہیں، کیسے کی جائے گی بات، تسلسل سے کریں بات. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے ایک قطرہ پانی کی مثال لکھی ہے کہ وہ ایک قطرہ پتھر پر، چٹان پر گرتا رہا گرتا رہا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گرتا تھا. قطرہ کیا چیز ہے اور چٹان کتنی مضبوط ہوتی ہے، لیکن آخر اس قطرے نے جو تسلسل سے گرتا رہا وہ پتھر میں سوراخ کر دیا. تو یہ پتھر سے تو کم ہی ہوں گے نا سخت دل، لیکن جب واعظ و نصیحت حکمت کے ساتھ ہو، اللہ سے مانگ کر ہو اور بار بار ہو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. فرمایا اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کوئی فائدہ ہی نہیں دے سکتے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، آپ میری بات مان لیں، میرے بھی پیروی کر لیں، یہ جو کچھ آپ کا نظریہ ہے یہ فضول ہے، میں صراط مستقیم پر ہوں، آپ میری بات ماننے والے بن جائیں تو آپ بھی صراط مستقیم پر ہو جائیں. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات مان کر عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے اور شیطان کی عبادت ہے، اور یہ اللہ کا، اللہ والوں کا یہ دشمن ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے بجان بات مان جائیں ورنہ عذاب آ جائے گا. اور آپ شیطان کے ساتھی قرار پائیں گے۔ اب یہ بات بڑے پیارے انداز میں ہو رہی ہے، باپ سن کر آخر میں کیا کہتا ہے، قال راغب عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ادھر بیٹے کا انداز گفتگو دیکھیں اور ادھر باپ کی سرکشی دیکھیں، ادھر اللہ کا پیغمبر ہے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کر رہا ہے یا اباتی، اور ادھر باپ کر رہا ہے قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، بتوں کی عبادت سے روک رہے ہو، یاد رکھو اگر ہمیشہ یوں روکتے رہے اور باز نہ آئے اپنی تبلیغ سے، لارجمنک واہجرنی ملیا، تو میں تمہیں پتھر سے سنسار کر دوں گا۔ یہ آل حق کو پتھر مارنے والے بھی پرانے ہیں۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اب باپ نے پدری شفقت کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اپنے نظریے کا لحاظ رکھ رہا ہے۔ او سننا پڑھے لکھے بلیو ایریا والے دوستو، باپ پدری شفقت کا بھی لحاظ نہیں کر رہا، اپنے نظریے کا لحاظ رکھ رہا ہے، تو بیٹا پھر اللہ کا پیغمبر ہو کر، بیٹا پھر اللہ کا پیغمبر ہو کر، اللہ کا خلیل ہو کر اپنے نظریے کی پاسداری کیوں نہیں کرے گا؟ جب وقت آیا اللہ کی رضا اور باپ کی شفقت سامنے آئی تو باپ کو چھوڑ کر مصر اور شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور پھر جب وقت آیا آزمائش کا تو ادھر بیوی کو چھوڑ کر حکم ہوا کہ چلے جاؤ خطہ تہامہ میں، حجاز میں، ارض مقدس میں، اپنی سارا بیوی کو شام میں فلسطین میں چھوڑتے ہوئے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ارض حجاز میں پہنچ گئے۔ اب بیٹا چھوٹا سا ہے، چند ماں کا ہے، اب حکم ہوا ابراہیم ہمارا خلیل بننا چاہتے ہو تو جس طرح تم نے اپنے باپ کو ہماری رضا کی خاطر چھوڑ کر شام آ گئے تھے، آج ہماری رضا کی خاطر بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر بھی شام آ جاؤ، پہلے باپ کو چھوڑ کر آئے میری رضا کی خاطر، آج اپنے نو مولود کو چھوڑ کر بھی میری محبت کی خاطر شام میں آ جائے، اور دور ہو کر پھر دعا کر رہے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کے خلیل نے پہلے باپ کو چھوڑا، پھر گھر والی کو چھوڑا، اور آج اللہ کی محبت کی خاطر اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر جب پہاڑ درمیان میں آ گئے پھر وادی کے لیے دعا کرنے لگ گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب یہ وادی بے آب و گیا میں آپ کے آرڈر کو بجا لاتے ہوئے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کا حکم مقدم ہے، اگر جان بھی چاہیے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں، باپ بھی دے دیا، بیوی بھی دے دی، آج دوسری بیوی اور بچے کو بھی دے کر جا رہا ہوں، لیکن دعا یہ ہے میرے رب یہ وادی غیر ذی زرع، یہ ایسی آباد بنا دے وادی، یہ بیت محرم کے قریب یہ وادی اتنی آباد بنا دے، جن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو نماز کا پابند بنا دے، بعد میں آنے والے لوگوں کی یہاں بستی آباد کر دے، اور پھر لوگوں کا یہاں ازدحام بنا دے، پھر ابراہیم کی اسماعیل کی شادی سے اللہ اپنے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دے۔ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ تو سارے سارا پہاڑ کالے چٹیل، لیکن اس شہر کو اس علاقے کو پھلوں سے بھر دے، لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بیت اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ جو کئی دفعہ بھی دیدار کر کے بیت اللہ کو گھر جائے، بعد میں بھی اس کا دل ادھر ہی اٹکتا رہے۔ وجال افدتم من الناس، وجال افدتم من الناس تہوی الیہم، کائنات اسلامی کے دل، کائنات اسلامی کے دل اس گھر سے جوڑے رکھنا، محبت کی شکل میں جوڑے رکھنا، اور ان کو پھلوں سے اس علاقے کو ہر طرح کے میوہ جات اور پھلوں سے بھر دینا، اور اس علاقے کے رہنے والوں کو شکر گزار بندہ بنا دینا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب والد کو تبلیغ کی، والد نے آگے کہا پتھر ماریں گے اللہ کی محبت کی خاطر۔ دیکھو دوستو، ایک بت پرست ہو کر اپنے نظریے سے باز نہیں آ رہا، بیٹے کو بھی چھوڑ رہا ہے سب کچھ اور مارنے کی بھی دھمکی دے رہا ہے، تو جو اللہ کا موحد بندہ ہو اس کو اپنا نظریہ، اپنے عقائد، اپنے معاملات، اپنی پونجی، سراسی ظاہری دنیا کی خاطر لٹا دینا کیسے جائز ہوگا؟ تو اللہ نے کیسے آزمائش میں ڈالا۔ بات آہستہ آہستہ ہر جمعے پہ ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی، یہ لمبا واقعہ ہے۔ یہاں سمجھانے یہ بات ہے کہ توحید کا نظریہ بہت اونچا نظریہ ہے، اس میں شرکت غیر برداشت نہیں ہے۔ اللہ کو توحید میں شرکت غیر برداشت نہیں ہے، بس اللہ والا بننا کوئی چاہتا ہے تو پھر اس میں ایک ہی گر ہے کہ ایمان و عمل ہو، اور اس میں نسب نامہ نہیں ہے۔ نسب نامہ کام آتا ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بچ جاتا اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بچ جاتے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھی دعا مانگی تھی، آخرت میں بھی مانگیں گے کہ میرے بیٹے کو اور میرے ابو کو یار اب نجات دے دے۔ تو حکم ہوگا نیچے دیکھو تو باپ گلا سڑا ہوا نظر آئے گا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے ابراہیم، اس نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی ہے، آپ کی بات بھی نہیں مانی، آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس میں نسب صرف کام نہیں ہے۔ علامہ جامی نے عجیب بات کہی، فرمایا خیر کن ترک نسب کن جامی، خیر کن ترک نسب کن جامی، کہ ایرا کہ ایرا اللہ والی را، کہ ایرا فلاں ابنو فلاں چیز نیست۔ اللہ کی معرفت کی راہ، اللہ اللہ کر کے اللہ کی رضا والی رام، اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت والی رام، نسب نامے سے نہیں ملتی، اعمال خیر سے ملتی ہے۔ تو بات یہ، باپ بھی جدا ہو گیا اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ مشرک تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تعارف کرا رہے ہیں اپنا کہ میرا معبود کون ہے اور تم کس کو پکار رہے ہو، تمہارے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، خود نے لاتے ہو۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی یہ نظام، میں کہتا ہوں پاکستان میں اس لیے ممکن ہے یہ خیر کے فیصلے نہیں آتے کہ ہر شہر ہی شرک کا مرکز بنا ہوا ہے، وہ جھنڈیاں، وہ دیوے جلاتے ہیں، پھر پتنی نہلاتے بھی ہیں، پھر بڑی اعلیٰ قسم کی ڈالیاں ہوتی ہیں، یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، اسلام نام قرآن و حدیث صحابہ اکرام کہے، تو یہ اس طرح کا کوئی پروگرام ہوا ہے شریعت میں کہ یہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو خطہ اسلامی ہے، اس کے اندر توحید کی حکمرانی ہوتی تو اللہ کی مدد نصرت بھی ہوتی. تو یہ پھر تیل بھی لگاتے ہیں بتوں کو، پھر چراغ بھی جلاتے ہیں، پھر ادھر پتھر رکھ کے وہ پھیرتے بھی ہیں، اور پھر بھی یہ مسلمان بھی ہیں، توحید والے بھی. ممکن ہے اللہ ناراض ہے کہ اللہ توحید کے ساتھ شرکت کو برداشت نہیں کرتے. اور یہاں ہر شہر باباؤں، سرکاراؤں اور فلاں کے ساتھ آباد ہے، عجیب نظام ہے. اللہ جب ہدایت نصیب فرمائے تو تبھی فیصلے ہوں گے، ہدایت چاہیں گے تو ہدایت آئے گی. کوئی حق بات کرنے والا ہو تو اس کے لیے اور روڑے اٹکا دیے جاتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے بس جاؤ پھر. کوئی انبیاء تو نہیں کہ بار بار سمجھاتے رہیں، وہ پتھر مانتے رہیں، وہ خون میں نہلا دیں، نبی تو بار بار سمجھاتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا دوستو، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اس نے سیدھی راہ دکھائی اور میں چلنے لگ گیا. الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہی پانی پلاتا ہے. اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا دیا، اتنا دیا کہ کوئی وقت بھی ایسا نہیں کہ آپ کے گھرانے میں مہمان نہ ہو. علماء ایسی عرض لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیاوی لقب ایک اللہ کے ہاں لقب ہے، ابراہیم کا وہ خلیل، ایک ابراہیم کا دنیاوی لقب ہے اور وہ ہے ابو زیفان، مہمانداری والا. فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہی پانی پلاتا ہے. وإذا مرضت فہو یشفین، جب بیمار ہو جاؤں وہی مجھے شفا بخشتا ہے. ان بوٹیوں میں، ان گولیوں میں، ان شربتوں میں، ان پھکیوں میں شفا نہیں، شفا دوستو اللہ کے امر میں ہے، اللہ کے اذن میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، نظام ہضم خراب ہو گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے موسیٰ فلانی بوٹی کو توڑو، اس کو پھکی بنا کر استعمال کرو، شفا مل جائے گی. ایسا کیا، شفا ہو گئی. مرور دور میں دوبارہ نظام ہضم خراب ہوا، پھر وہی بوٹی یاد رکھی، پھکی بنا کر استعمال کی، نظام ہضم صحیح نہیں ہوا. اللہ کا کلیم متوجہ ہوا ربانی بارگاہ میں کہ اے میرے رب، یہی بوٹی جب آپ نے کھانے کے لیے فرمائی تو میں کھائی، میں نے کھائی اور مجھے شفا مل گئی، آج یہی استعمال کی ہے تو شفا نہیں ملی. حکم ہوا اے کلیم، ان بوٹیوں میں شفا نہیں، میرے اذن میں شفا ہے، اب میں اذن متوجہ کرتا ہوں اس بوٹی میں، دوبارہ اس پھکی کو استعمال کرو، شفا مل جائے گی. ابراہیم علیہ السلام تعارف کرا رہے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں بیمار ہو جاؤں وہ مجھے شفا بخشنے والا ہے. والذی اطعمہ، اور اسی سے میری امیدیں وابستہ ہیں. پھر آگے چلتے چلتے دعا کر رہے ہیں، رب اغفر لی، میرے والد کے لیے بھی دعا کر دیں، میرے والد کی مغفرت کر دیں. اور آخر میں کہتے ہیں، لا تخزنی یوم یبعثون، میرے رب کا تعارف یہ ہے، وہ کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، رہنمائی عطا کرتا ہے، مرض سے شفا بخشتا ہے، میں اسی کو اپنا معبود مانتا ہوں اور اسی کو ماننے والا ہوں، اسی کے در پر اپنے والد کو بھی بلاتا ہوں. اب دعا آخر میں ہو رہی ہے، میرے رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، او جاگیردارو، سرمایہ دارو، وزراء کے رہنے، علاقہ اسلام آباد میں وزراء کے رہنے والے حکمرانوں، وزیروں، سیکٹریوں، بڑے بڑے عہدیداروں، اللہ کا خلیل دعا کر رہا ہے کہ میرے رب اس دن کی رسوائی سے مجھے بچانا جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، الا بکمنتا بقلب سلیم. لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ کا خلیل دعا مانگ رہا ہے، میرے رب اس دن کی رسوائی سے بچانا جس دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، مگر نیک دل، ایمان و عمل صالح کام آئے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اور دعا میں رسوائی کچھ اپنی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا خطاب فرمایا؟ یہ اللہ کے خلیل ہیں، رسوائی سے نجات مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کو کیا مقام عطا کیا؟ جو ہمارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فرمائے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم. یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ اعلان کر رہے ہیں جس دن کی رسوائی سے نجات اللہ کا خلیل مانگ رہا ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں اعلان کر رہا ہوں، اس دن میں اپنے محبوب پیغمبر کو رسوا نہیں کروں گا. ادھر رسوائی سے اللہ کا خلیل رسوائی سے نجات مانگ رہا ہے، اور ادھر اللہ خود اعلان کر رہا ہے یوم لا یخزی اللہ، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا ما نورهم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم. اللہ پاک اس دن اپنے حبیب کو رسوا نہیں کرے گا، اور حبیب کے نقش قدم پر چلنے والے امتیوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا. اس تاریک والے دن، تاریکی والے دن، اللہ اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے ماننے والے سچے سنت کے متبعوں کے سامنے نور کی روشنی کر دے گا. اس نور کی روشنی میں یہ اللہ کو چاہنے والے، اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق زندگی بنانے والے چل رہے ہوں گے. لا دینی و لا تینی کس پیچ میں الجھا توں، لا دینی و لا تینی کس پیچ میں الجا توں، دارو اے ضعیفوں کا لا الہ الا ہو، دارو اے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر